zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podtopienia, a nawet powodzie, już od środy pogoda może się zmienić nie do poznania. Medyczna marihuana tylko po wizycie u lekarza twarzą w twarz, a recepty nie będzie można dostać przez receptomat albo teleporadę. Księżna Kate chce stopniowo wracać do życia publicznego, zakończyła właśnie chemioterapię. Po porze suchej nadchodzi pora mokra. W drugiej połowie tygodnia ma spaść nawet do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są podtopienia i tak zwane powodzie błyskawiczne. Pierwsze ulewy spadną w środę na południu i południowym zachodzie kraju. Od środy wieczór aż do poniedziałku do rana. Opady dla południowej części kraju. Normalne, czyli norma dla południowej części kraju, dla opadu miesięcznego to około 80 mm dla września. Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW. Synoptyk powiedział, że zmiana pogody nastąpi w związku z napływającym nad Polskę niżem genueńskim. Niż ten doprowadził do największych powodzi w Polsce w 1997 i 2010 roku. Deszcz może niekoniecznie w zapowiadanych ilościach, ale na pewno się przyda. Na Podlasiu, w Chmielewie i w Budach trwa dogaszanie pożarów. W tej pierwszej miejscowości paliło się kilkanaście hektarów lasu. Ze względu na trudne warunki pogodowe, silny wiatr, który po prostu rozniecał ogień zaczął się szybko rozprzestrzeniać na cały kompleks leśny. Mówił Tomasz Sielawa ze Straży Pożarnej. Ogień pojawił się prawdopodobnie z powodu zerwania liny wysokiego napięcia. Część strażaków zostanie na pogorzelisku do rana. Muszą podlewać ściółkę, bo jest tak sucha, że w wielu miejscach cały czas pojawia się ogień. Marihuana znalazła się na liście substancji, których nie będzie można kupić przez receptomaty. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny wyjaśnił, że zmiany to wynik konsultacji z lekarzami i farmaceutami. Marihuana medyczna znalazła się na liście substancji, których nie będzie można otrzymać w wyniku teleporady czy w receptomacie. Jak powiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, to jest kwestia pewnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Żeby dostęp do tej marihuany nie był zbyt łatwy, co powoduje, iż jest ona nadużywana i nie tylko w stanach, do których jest przewidziana. Oczywiście lekarz nadal będzie mógł przepisać marihuanę medyczną podczas wizyty pacjenta w gabinecie, dodał wiceminister Konieczny. Dalej będzie dostępny. Dalej będzie można iść do lekarza, uzyskać receptę, jeżeli tego potrzebujemy. Na liście leków psychotropowych i odurzających, których nie można zamówić w receptomacie, obok marihuany są jeszcze morfina, oksykodon oraz fentanyl. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dwaj wojskowi spadochroniarze wylądowali w miejscowości Chechło w województwie małopolskim. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że spadochron jednego wojskowego był na domie jednorodzinnym, a drugiego na linii wysokiego napięcia. Nikomu nic się nie stało, a o szczegółach powiedział nam Michał Bielach ze Straży Pożarnej. Około godziny 13:30 dostaliśmy zgłoszenie z prośbą o pomoc w zdjęciu dwóch czar spadochronowych z budynku mieszkalnego z linii wysokiego napięcia przez żołnierzy z krakowskiej jednostki. W miejsce udało się sześciu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Nasze działania polegały tylko na ściągnięciu tych czar, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nie było osób poszkodowanych, nie mamy takiej wiedzy. Strażacy przypuszczają, że spadochroniarzy zniosło z nad pustyni Błędowskiej, gdzie jest poligon wojskowy. Księżna Kate ogłosiła, że zakończyła chemioterapię prewencyjną. W marcu żona następcy tronu ujawniła, że zaczyna leczenie i rezygnuje z udziału w życiu publicznym. Teraz w specjalnym filmie w mediach społecznościowych zapowiada powrót. Adam Dąbrowski. Ostatnie miesiące były dla naszej rodziny niezwykle trudne, mówi księżniczka. Skupiam się na tym, by pozostać wolna od raka. Skończyłam chemioterapię, ale moja ścieżka do pełnego wyzdrowienia jest długa. Będę robić małe kroki. Kathryn dodaje, że wkracza w nową fazę powrotu do zdrowia i obiecuje, że w miarę możliwości będzie się częściej pojawiać publicznie. Są też podziękowania za słowa wsparcia i otuchy, które dostawała ona i jej rodzina, a także przesłanie nadziei dla tych, którzy dziś zmagają się z nowotworami. Z ciemności wyłonić się może światło. Niechaj świeci jasno. Z chorobą zmaga się też król Karol III. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nidal nie planował życia poza obozem. Zdecydowała masakra z 1982 roku, właśnie mija zresztą 42. rocznica tego wydarzenia. Posłuchajmy więc uważnie tej złożonej opowieści opowiedzianej przez Magdalenę Wadowską. Niech Państwa nie zwiedzie ten pogodny tytuł. Zapraszamy na reportaż Palestyna w plecaku. Nigdy nie zapomni wybuchu bomb, choć od 42 lat już ich nie słyszy. Jako nastolatek Nidal rozpoznawał pociski rakiet bezbłędnie, po dźwiękach. Ja zapamiętałam dźwięki jego słów: obóz dla uchodźców, czołg, masakry. W 1948 roku jego rodziców i dziadków wypędzono z Galilei. Schronili się w Libanie. On już nie ucieka, ale cały czas gdzieś idzie. Jest jak droga. Kraków. Przystanek ulica Basztowa. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe i tramwajowe. To jest takie nagrywanie cały czas w drodze. No tak, bo jestem cały czas na drodze. Tak się zdarzyło po prostu, że szukamy nadal spokojnego miejsca, gdzie można siedzieć i mówić, tak jak ta droga. No ta droga jakoś od dawna się nie kończy. Przeżyłam wojny, przeżyłam masakry, przeżyłam w obozach dla uchodźców. Przeżyłam wszystko, co jest najgorsze. Musimy dotrzeć do celu. Pierwszy dom. Palestyna. Galilei. Góry. Koniec tej drogi to jest wolność i swoboda. Człowiek jest w domu z tymi ludźmi, którzy kocha, lubi, dobrze się czuje z nimi. To jest ta droga. Koniec czekania na powrót do domu. Bo jak będzie wolna Palestyna, będzie spokojna życia. W końcu my walczymy, żeby tam koniec był. Był pierwszy rok pandemii. 8 sierpnia 2020. Pusty ogródek kawiarniany przy Placu Szczepańskim. Nie wiedziałam, że jest znanym w świecie arabskim palestyńskim pisarzem-dziennikarzem. Wtedy podarował mi swój tomik wierszy, mówiąc, że nie czuję się poetą. Droga Magdo, jestem obywatelem świata i każdy z nas jest obywatelem świata. Życzę światowego czytania. Nidal Hamad. Światowego czy świadomego czytania? Bo do wierszy zaglądnęłam dopiero po 4 latach. W nieznaną przyszłość. Opole 1987. Bez celu i bez adresu, z twarzą zwróconą w nieznaną przyszłość, szedł ścieżką, podpierał się laską, za nim został kraj i zachmurzone niebo. Nie było gwiazd ani księżyca, tylko Allah był z nim podczas jego podróży. Jestem człowiekiem na wygnaniu, czuję tego, ale też czuję, że jestem wolnym człowiekiem na wygnaniu. To jest takie wielkie więzienie, otwarte więzienie. Więzienie może być otwarte? Może być. Może. Możesz robić wszystko, możesz robić co chcesz, możesz jechać, wrócić, możesz tu, ale w środku nie czujesz, że jesteś tak całkiem wolnym. Jesteśmy wszędzie na świecie, ale zawsze jesteśmy tam. Zawsze z nami jest. Ta Palestyna jest na ramieniu. Ja noszę całej Palestyny w tym plecaku. Kufia palestyńska, szalik palestyński na plecaku. To znak, że Palestyna jest w środku. Wsadzisz rękę tam, trafisz do Jerozolimy, Jaffa, Tabriada, Nazaret, Kana Galilejski. Zawsze coś znajdziesz tam. My mamy góry, mamy śnieg, mamy las, mamy figi, mamy oliwki, mamy balmy, mamy pomarańczy, mamy cytrusy, mamy morza. Każdy Palestyńczyk jest ofiarą tej okupacji, która okradła mu dom. Jestem jeden z tych Palestyńczyków. Teraz jeśli włożysz rękę do plecaku, znajdziesz moją książkę Gazda w XXI wieku. Czy trzymasz swoją laskę? Proszę. Czy mogę podnieść plecak, w którym jest Palestyna i zobaczyć, czy jest ciężki? Możesz. Nie, jest lekki. Ta sprawa jest bardzo ciężka, ale sama Palestyna jest bardzo lekka. To jest taki ciężar, który nie czujesz. Czujesz, że jest lekki ten ciężar.

Kolega zginął na miejscu, ja straciłem nogę, zostałem wszędzie ranny, drugiej nogi też. Potem byliśmy wzięci do szpitala w obozie, tam gdzie była masakra. Nazywał się ten szpital Gaza Szpital. Nogą wziąłem w ręce, ale potem straciłem już przytomność. Nie wiem, co było z tą nogą, z tą stopą. Takie okoliczności, akurat mówimy o ludobójstwie w Gazie i o masakrze w Gazie 40 lat temu. Tam ja zostałem uratowany przez lekarkę Brytyjka, pani doktor Sui Shai Eng. Uratowała mnie dzieci, obarowała mnie. Na drugim dzień, rano 18 września, Czerwony Krzyż wziął mnie do innego szpitala. Miałem infekcję, gangrena, jak się nazywa to? Gangrena. Gangrena i już obcięli mi całą nogą. No i miałem szczęście i tak dwa razy. Raz, że nie zmarłem od razu. I raz, jak w szpitalu miała gangrena, uratowali mi. Nie mam lewej nogi. I najważniejszą rzecz, jak mi wzięli ze szpitala, falangiści libanski, faszyści, którzy są sojusznikami, byli sojusznikami armii izraelskiej i razem prowadzili tej masakry, wykroczyli do szpitala, zabili wszystkich chorych, rannych, pracowników lekarzów i pielęgniarek palestyńskich i arabskich, oprócz tych cudzoziemców. Ta lekarka, która mi uratowała dzieci, pielęgniarki ze Szwecji, z Norwegii, ze Szwajcarii, ze Stanów Zjednoczonych, nie zabijali tych cudzoziemców. Ile razy uniknąłeś śmierci? O, bardzo dużo razy w życiu. Antyśmierć. Antyśmierć. Mi pomagało w tym wszystkim, że ja jako bojownik wiedziałem, że tu się stanie. Mogę umrzeć, mogę stracić nogę. Byłem przygotowany psychicznie. Nie miałem taki wielki problem z tym. Można się na to przygotować? Można, jeśli jesteś bojownikiem świętej sprawy, tak jak sprawa palestyńska. Myślę, że większość palestyńczyków są przygotowani na to. To mi bardzo pomagało potem. A tak naprawdę miałem rzeczy, bo mam rolę. No i robię teraz. Miał 19 lat i medal wojenny. Nidal o dwóch kulach, bez nogi, z paszportem koloru brązowego jako uchodźca palestyński z Libanu, ruszył w drogę. Najpierw do szpitali, między innymi w Konstancinie koło Warszawy. Polska jako członek Układu Warszawskiego w ramach pomocy dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny przyjmowała rannych. Wśród nich był Nidal. Potem ruszył do Wrocławia na studia politologiczne. A potem dalej na północ. Jest obywatelem Norwegii. Ma czerwony paszport. Ten brązowy, jak o nim mówi dyskryminacyjny, jest w libańskim domu. Jestem góralem. Wioską, którą ja pochodzę, w Galilei, Safsaf, to jest najwyższa góra w Palestynie. Tak jak Zakopane tu. Pełno śniegu u nas. Cały czas na nartach ludzie chodzą. My, Palestyńczycy, nie możemy tam jechać na narty. Bo teraz okupanci tam jeżdżą na narty, to znaczy Izraelczycy. Ale ja nigdy nie żyłem jako góral, bo ja urodziłem się w obozie dla uchodźców palestyńskich nad morzem w Libanie. I całe życie nad morzem byłem. Między pomarańczami, cytrynami, bananami i granatami i tej owocy. I dlatego ja góry znam tylko z wycieczki. Ale tak, to mój dziadek, moja babcia, mój ojciec, moja mama, oni żyli tam. Ale w górach bardzo dużo byłem, w Libanie. I góry, i morze obok siebie są. Tak jak w Norwegii. To gdzie jest twój dom? Mój dom wszędzie na świecie. Można powiedzieć, tam obóz, to jest nasza Palestyna na wygnaniu. Ale pierwszy dom, tu w Galilei. Ja chciałem zrobić połączenie rodziny, jak otrzymałem obywatelstwo w Norwegii. I pytałem tata i mamy, czy zgodzą się przyjechać do Norwegii i dostałem obywatelstwo norweskie. I tata powiedział mi wtedy tak, że ja wychodziłem z Galilei do obozu i z obozu albo wracam do domu w Galilei, albo do grobu. I nigdzie więcej. I on zmarł, nie wrócił do Galilei, za to my musimy wrócić tam i moje dzieci i wnuczki. Wspomnienia. Maj 2020. Każdy człowiek ma wspomnienia z dzieciństwa. Moje są jakże inne niż europejskich dzieci. Jestem synem palestyńskiego obozu dla uchodźców. Odrabiałem lekcje w świetle lampy naftowej. W moim nosie ciągle czuję zapach nafty. W moich płucach ciągle czuję dym. Zimą razem z kolegami chodziłem do szkoły zalanymi przez deszcz ulicami. Towarzyszyły nam psy, koty, szczury i śmieci. Wszyscy byliśmy jak jedno plemię. Dzięki temu Palestyna żyje w naszych sercach. Czy wiesz, że często mówisz w liczbie mnogiej? Jesteśmy mi, Palestyńczycy, którzy wszyscy walczą razem. Jestem częścią tej tragedii palestyńskiej i wszystko, co ja mówię, dotyczy tej kwestii. Dlatego jestem czasami nie sobą. To samo wychodzi mi. To już w głowie jest. Bo tak naprawdę ja zostałem wychowany w takiej okoliczności, w takie towarzystwo, że robiliśmy wszystko razem dla sprawy. I potem należeliśmy do organizacji palestyńskiej, w którym człowiek pojedynczy, jak ja, nie istniał dla dobrej tej sprawy. Przystanek Stary Klepasz. Możliwość degustacji kuchni świata. Nigdy nie byłem tu. Pierwszy raz jestem. Polacy lubią falafele, chlebki marokańskie, humusy, arabskie jedzenie. Tak? Tak. Gdzie? Zaraz pokażę. Idziemy, zobaczysz. Assalamu alaikum. كيف الحال؟ بخير. تمام انت بتشتغل هون؟ امورك تمام؟ هذا ليك انت يعني؟ هذا ليك؟ هي عم تقول لي انه في واحد عربي هون ببيع. ونز الجيري، استونيزي اسمه ملي وامشي. يعني زيك تنصام، كولتورا تنصام. No. Nie ma pan libańskich rzeczy? Nie. Maroko, Tunezja. Ale. I tak jest miód. Dobrze wiedziesz. Ja lubiłem zawsze te bazary. Jak studiowałem jeszcze. Kilka dobrych lat nie byłem na żadnym bazar. Ale tu na przykład Morelli. Zobacz, jakie czereśnie. Bardzo ładnie. No. Dlatego ludzie przychodzą tu. Bo z różnych stron świata mają wszystkiego. I zawsze tak wyglądał bazar. Lubią. Ciekawi. Kolorowo. Człowiek nabiera ochoty. Może zaczniesz gotować? Zacznie robić zakupy, żeby gotować. Ale ciekawie wszystko wygląda. Pięknie jest wszystko. Możesz być. Oslo 2017. Możesz być filozofem, myślicielem i badaczem. Możesz być pisarzem, poetą i profesorem. Ale jaka jest korzyść z tych wszystkich tytułów? One nic nie znaczą, jeśli nie jesteś dobrym człowiekiem. Musisz ludziom życzyć tego, czego sobie życzysz. Powiedziałam ci, że niewiele wiem o historii Palestyny. Już powoli zaczynasz wiedzieć o tej historii. Dlaczego? Bo nie interesowałam się tym. Ale nie tylko ty. Dlatego jestem tutaj, by to zmienić. Ale Polacy niestety nie znają historii Palestyny. Jak mówią o Palestynie, mówią o Izraela. Bo zawsze była Palestyna. Do 1948 roku była Palestyna. Problem w tym, że media w Polsce nie przedstawia tej sprawy tak, jak naprawdę jest. Jest stronna. W jednym kierunku, który nie jest przyjemny dla Palestyńczyków. Każdy, kto robi coś o Palestynie w Polsce i daje do medii, to jest odważny. Nawet w szkołach o was nie ma nic o tej sprawie. Ale my na przykład dużo uczyliśmy o II wojnie światowej i to jest ta podobna historia, że wy byliście pod zaborami, pod okupacjami. My to samo. Wy 121 lat chyba? 123. A my dopiero 76 lat. No, mam nadzieję, że nie będziemy wyprzedzić waszego rekordu i skończymy z tą okupacją jak najszybciej. Można powiedzieć też, że Polak potrafi, Rostyńczyk potrafi, nie poddania się, dążenia do celu, ambicja. Jesteśmy podobni w tym. Zaczyna nam się coraz lepiej rozmawiać. Tak. Tu cieszę się. Nie, bo rozmowa zawsze otworzy nowe możliwości, nowe tematy. Drzewa oliwne. Marzec 2020. Związek drzewa z ziemią jest taki sam jak związek człowieka z duszą. Kto niszczy drzewa, nie może być połączony z ziemią. Drzewa oliwne na naszej ziemi mają tysiące lat. Żydowscy osadnicy są w Palestynie kilkadziesiąt lat. Nie mają z nimi nic wspólnego, z tą ziemią. Są obcy i będą obcy. Nasze oliwki są owocami nieba. Jest w nich duch Allaha. Nawet jeśli okupanci zniszczą nasze drzewa, to nie zmienią rzeczywistości. Oliwka pozostanie częścią arabskiego raju. Najbardziej tam widoczne są oliwki, bo Palestyna to jest kraj oliwy. Drzewa z oliwy są 4, 5, 6 tysiące lat, niektóre drzewa z oliwki mają. Takie szerokie jak pokój. Ale mamy problem z Izraelczykami, z okupantami, że oni urywają niektórych te drzewa z korzeni. No dlaczego, nie wiem, ale i tak to nic nie zmieni. Bo drzewa to jest symbol narodu palestyńskiego, drzewa z oliwy. No, oni może dlatego to chcą zlikwidować. Wielu Palestyńczyków zostało wyrwanych z korzeniami. No, prawie 80% narodu zostało wyrwane z korzeniami, albo zabici, albo wyrzuceni do innych krajach. To po prostu tam, co robili Izraelczycy w 1948 roku, tak jak to, co robią teraz w Gazie w 2024. Zmieniły metody tylko. Wtedy zabijali na cicho, prowadzili czystki etniczne były, a teraz ludobójstwo na jaw. Nie patrzą na nikogo, robią to na jaw. Dla nas najważniejsze wierzysz, co mówisz i mówisz prawdę i pokazywasz tej naszej sprawy palestyńskiej taka, jaka jest, bez makijażu. U nas straszne rzeczy się dzieją. Tak, słowo jest bardzo ważne w tej walce. I każde słowo liczy. Przystanek Gaza. Bez możliwości przesiadki. Prawie 41 tysięcy zabitych i ponad 93 tysiące rannych. Żniwo ludobójstwa w Gazie od 7 października 2023 do 28 sierpnia 2024. Najważniejsze dla mnie w życiu odzyskać to wrócić do domu. Nawet jeśli tam nie będę mieszkał. Ważny ten cel. Bo tu dotyczy miliony ludzi, nie tylko mnie. Dla których walczyłem całe życie. I koniec. Klub Trójki. Audiodokument. A to był spacer w głąb palestyńskiej duszy. Magdalena Wadowska była autorką reportażu Palestyna w plecaku, a dokument zrealizował Tomasz Kubiak. I tak sobie myślę, że ten dokument akurat o Nidalu, człowieku w drodze, mógłby Magdo, bo Magdalena Wadowska jest z nami w studiu, z czego bardzo się cieszę, bo ten reportaż przywraca ją jakby polskiemu radiu. Mam nadzieję, że będziesz częściej laureatka Nagrody Grand Press kiedyś w Radiu Kraków, a teraz mam nadzieję od czasu do czasu słyszana u nas również na antenie. I no to jest tak, że on mógłby powstać 2 lata temu, prawda? Pewnie opowieści Nidala byłyby podobne, natomiast kontekst, jakim jesteśmy dzisiaj, jest totalnie inny. I te twoje ostatnie słowa o tym, ile jest ofiar w tej chwili w Gazie, to jest coś, co jakoś trafia w sam środek serca i troszkę je rozrywa. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Tak, ja, ten reportaż mógł powstać 2-4 lata temu, ale nie powstał, bo byłam zajęta innymi rzeczami. Natomiast kiedy spotkałam Nidala już po 7 października w jednej z krakowskich galerii handlowych, gdzie czasami przychodzi na kawę, a ja wpadam do sklepu. I on mi wtedy właśnie powiedział o statystykach, to ty nie wiesz, to tyle. Ja mówię, ja nie wiem. I wtedy podjęłam decyzję, że to jest moment, że ten reportaż chcę nagrać. I ja miałam takie wrażenie, kiedy zaczęłyśmy rozmowy o tym, że rzeczywiście będziesz szła tropem Nidala, że będziesz szła wraz z nim, bo właściwie ty go nie śledzisz, ty go trochę prowadzisz ze swoim mikrofonem za rękę, że tak jak wielu z nas, niewiele wiemy o tym konflikcie palestyńsko-izraelskim, prawda? Nie tym sprzed 7 października, ale tym wcześniejszym, o tej historii, która jest tak złożona, tak skomplikowana, że czasem trudno jest do niej w ogóle wchodzić, dlatego że to skomplikowanie, spiętrzenie nas troszeczkę przeraża. Nie wiemy wiele. Ja też do takich osób należałam i dlatego wtedy, kiedy poznałam Nidala, kiedy opowiedział krótko swoją historię, naprawdę te słowa, które są w narracji, czołg, masakry, obóz dla uchodźców w Libanie, to były rzeczy, które we mnie zostały na długo. I wtedy, to był bodaj 2019 rok, ja w duchu powiedziałam sobie, że tak, ja nagram reportaż z tobą, chociaż nie wiedziałam gdzie, jak i tak dalej. Ale my takich historii nie znamy. Mm-hmm. A to jest ciekawe, bo ty mówisz, że poznałeś go jednak w 2019, a jednak mówimy o wojnie tej ostatniej, tym spiętrzeniu od 7 października 2023. Czyli trzeba było jeszcze tego jednego zapalnego triggera, żeby nas w tę historię wprowadzić. Dobrze, że jest z nami osoba, która pięknie tę historię nam może opisać, Ala Kandi, polsko-palestyńska dziennikarka. Była korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Jerozolimie, ale też aktywistka. No i uderzyła mnie pewna rzecz, bo zapytałam cię, zanim jeszcze wysłyszałyśmy te ostatnie takty i ostatnią narrację Magdy, żebyś potwierdziła, ile jest tych osób, które nie żyją, które zostały zabite w Gazie i powiedziałaś co do jednej. Sprawdzasz to codziennie. Witamy cię, Alu, w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, ja, jak i myślę, że większość Palestynek i Palestyńczyków na świecie nie odkryjamy się od wiadomości. Szczególnie te osoby, które miały przywilej, miały możliwość spędzić trochę czasu w Strefie Gazy. Albo stamtąd oczywiście pochodzą, wszyscy śledzą. Każdy, kto jest z Gazy, został dotknięty trwającym tam ludobójstwem, więc tak naprawdę wszyscy cały czas sprawdzają, czy pośród nowych zabitych, pośród nowych targetowanych osób w izraelskich bombardowaniach, czy są ich bliscy, znajomi, rodzina, przyjaciele. Więc w większości palestyńskich domów teraz Al Jazeera jest włączona non-stop tak naprawdę. Także nic wyjątkowego. Cały czas zerkacie i mówicie, a kiedy ja rozmawiałam przed tym programem z paroma komentatorami politycznymi, to oni mówili, że tak naprawdę oni za każdym razem, kiedy są zapraszani do polskich mediów, to opowiadają te historie od nowa. Chciałabym cię też poprosić o taki rzut światła na to, żeby to zrobić, to spróbuję szybciutko wprowadzić i jeszcze raz przypomnieć historię naszego bohatera Nidala, a państwu też przy okazji powiedzieć, że przy telefonie 22 i 7 trójek czeka Michał Matus. Jeśli ktoś chciałby się refleksją po wysłuchaniu tego reportażu podzielić, to bardzo zapraszamy. Droga Nidala, to było tak. W 1948 roku z Galilei wypędzono jego rodziców. Urodził się, i on sam tak mówi, jako syn palestyńskiego obozu dla uchodźców. Taka pada metaforyczne określenie. Potem był rok 1982. W Bejrucie przeżył oblężenie Izraelczyków, stracił nogę, gdy miał 19 lat jako uchodźca palestyński z libańskim paszportem. To też jest ważne. Ląduje we Wrocławiu, potem kończy studia politologiczne, ma obywatelstwo norweskie. I tu jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, który myślę dotyczy wielu Palestyńczyków. jest bardzo powszechny. Jego ojciec nigdy nie chciał przeprowadzić się z Libanu, z obozu uchodźców. Jedyne miejsce, do którego chciał się przeprowadzić, to była Galilea. To się nigdy nie udało. No właśnie, Palestyńczycy tak mają, że nie chcą wyjeżdżać często tego starszego pokolenia, chcą być blisko miejsca, gdzie się urodzili, wierząc cały czas w to, że właśnie tam wrócą do swojego domu. Czy możesz nałożyć na to trochę historii? Oczywiście. Wiesz, wbrew temu, co jest powszechnie mówione, że to jest strasznie skomplikowana historia i że trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby to zrozumieć, moim zdaniem wcale tak nie jest. Więc na ziemiach obejmujących dzisiejszy Izrael i terytoria okupowane, czyli Jerozolimę Wschodnią, Zachodni Brzeg, Strefę Gazy, to powiedzmy jest mandatowa, brytyjska mandatowa Palestyna. I tam mieszka ludność rdzenna, po prostu. Jakaś jedna z ulubionych argumentów. Nie wiem, no tak, biblijna, to jest biblijna. Tak, ten argument. Dotyczący tego, kto tam miał jaką tożsamość narodową, ale powiedzmy, mówimy o początku XX wieku i w ogóle koncept tożsamości narodowej to jest coś, co się dopiero kształtuje. Więc chciałam po prostu przeskoczyć całą tą dyskusję, czy i które grupy społeczne w Palestynie czuły się Palestyńczykami, albo może miały jakąś inną tożsamość, nie wiem, religijną, klanową, jakąkolwiek. I po prostu powiedzieć, ludność rdzenna, tutejsza, tak jak u nas przy pierwszym spisie ludności, prawda, Polskiej Niepodległości, na Podlasiu. Ogromna część ludzi deklarowała narodowość jako tutejsi, bo to się dopiero otworzyło. W 1917 roku Wielka Brytania obiecuje te ziemie, na których mieszkają ludzie, państwu, które ma dopiero powstać. Obiecuje realizując ideę sionizmu. Tak, tak, oczywiście. Który się tam narodził już kilka dekad wcześniej. I deklaracja Balfura, zapowiedź powstania państwa Izrael. Przez okres mandatu brytyjskiego Brytyjczycy wspierają te aspiracje Żydów, którzy emigrują w tym czasie masowo do Palestyny. Palestyńczycy nie są zachwyceni tym, że ktoś przychodzi i przyjmuje ich ziemię i planuje stworzyć państwo, choć jest mniejszością. 48 rok, właściwie koniec 47 roku, zaczynają się czystki etniczne. To, o czym mówi Nidal, w maju 48 roku wybucha wojna, ale już od ponad pół roku właściwie trwa wysiedlanie Palestyńczyków przez bojówki. Stąd Palestyńczycy i w Jordanii, i w Libanie, tak? Tak. My na te wydarzenia mówimy Nakba, czyli katastrofa po arabsku. I trwa ona dla was do dzisiaj. Tak. No jeszcze bardzo krótko ostatnie zdanie, bo wiem, że żeby nie wchodzić za dużo szczegółów. W 1948 roku zostaje wysiedlonych 750 tysięcy Palestynek i Palestyńczyków z ziem, na których powstaje Izrael. I oni trafiają na przykład do Strefy Gazy, która wtedy też się zostaje wydzielona w ogóle jako taki dziwna jednostka terytorialna. Żeby to tak z Państwu namalować, tą Strefę Gazy, to ja tylko powiem, że jeśli chodzi o terytorium, to jest mniej więcej 1/4 takiej miejscowości jak Londyn. Także mamy skupienie bardzo dużej ilości. Tak, mamy bardzo duża liczba ludzi w tym samym, w bardzo niewielkim miejscu, tak? I głównie mieszkańcy Strefy Gazy to są albo uchodźcy, ale przede wszystkim ich potomkowie, osób wysiedlonych w 1948 roku ze swoich wsi, miejscowości, miast przygranicznych. Część uchodźców trafia na zachodni brzeg, a inni do krajów ościennych, czyli do Libanu jak Nidal, do Syrii albo do Jordanii jak moi dziadkowie. No i dobrze, i teraz chciałabym cię pytać o to dalej, o ten temat, z powodu którego tutaj tak naprawdę się spotkałyśmy. do którego pretekstem, rozpoczęciem tej opowieści jest właśnie historia Nidala. Bo ty, Magdo, miałaś chyba też takie wrażenie, że ta jego tożsamość to jest coś, do czego on się non-stop odwołuje. I mimo tak długiego czasu spędzonego, no on w ogóle nie, przecież się nie urodził w Palestynie, bo on się urodził w tym obozie uchodźczym, poza miejscem swoich praw. Tak, no właśnie. I to jest ta tożsamość, która, jak ty to definiowałaś jako obserwatorka, jako dziennikarka patrząca na wypowiadającego człowieka te słowa o tożsamości, że to jest tak silne. To jest silne i tam jest dużo tęsknoty. Ale to też tęsknota Nidalu. Wybacz, jeśli się nie zgodzisz, ale jakiś rodzaj tęsknoty w oczach też. Takie rzeczy widziałam. Natomiast nie... Tak, to jest Nidal jest przesiąknięty opowieściami dziadków, rodziców, ale to chyba też jest sens tego istnienia tutaj, bo nikt z nas sobie nie wyobrazi, nie może zrozumieć Palestyńczyka, co czuje, jak tego nie przeżył. Ja dzisiaj mówiłyśmy poza anteną, że być może najlepszymi rozmówcami byliby nasi przodkowie, którzy żyli w czasach zaborów. Tak, naprawdę, bo my nie mamy pojęcia, więc... To jest też tak, że o tożsamości mogą najwięcej powiedzieć ci, którym ta tożsamość jest wyrywana, prawda? Tam jest cały czas to wyrywanie. Ja kiedyś sobie uświadomiłam, też wam to mówiłam poza anteną, że wysiedlenia to musi... Ktoś wie, że wysiedlenie to jest najmocniejsze, najskuteczniejsze narzędzie łamania. Wydaje mi się, że wyrywanie człowieka z korzeniami, z jego ziemi, to jest coś najmocniejszego. Ale jaka jest twoja historia? Bo my wiemy, że jesteś polsko-palestyńską dziennikarką, tak o sobie mówisz. Ale właśnie, ile tej tożsamości jest w tobie i jak ty samą siebie wyczuwasz? Tak. Trudne to pytanie. Trudne jest. Pytanie i oczywiście, że to się zmienia w zależności od czasu i od okoliczności. To moja tożsamość nie jest bardzo sztywno, w sztywnych procentach. A miałaś tak, że zaprzeczałaś tej tożsamości, że kiedy... Nie, ale powiem... Powiem ci może inną historię nawet z tym związaną. Wiesz, fundamentem palestyńskiej tożsamości jest to uchodźstwo, prawda? To, że te obozy tak, dla uchodźców wciąż istnieją, tak, 80 lat i... Ile to pokolenie rodzi się już w tak, tych samych namiotach. Nie? Więc jak ja byłam mała, wychowałam się tutaj w Polsce, mój tata jest Palestyńczykiem, moi dziadkowie pochodzą z nieistniejącej dziś wioski Deir Tarif, która została zrównana z ziemią po 1948 i zostali wysiedleni przez izraelskie wojska. Jak byłam mała, jeszcze niewiele rozumiałam, ale kręciłam nosem na odrabianie pracy domowej i mój tata przyszedł i powiedział mi wtedy: musisz się uczyć, bo jak przyjdą wyrzucić cię z domu, to jedyne, co będziesz mogła ze sobą zabrać, to jest to, co masz w głowie. Więc ja zanim w ogóle zrozumiałam, że jestem Palestynką i jaka jest nasza historia, to wiedziałam, że jestem z uchodźców. I to była, ale to jest w dużym stopniu to samo. W każdym razie tak, to jest kawałek jednej tożsamości. Myślę, że też wiele z tych rzeczy, o których Nidal mówi, jest absolutnie uniwersalnych. No właśnie, ty tutaj podkreślałaś, że to jest tak naprawdę w wielu zdaniach taka historia, którą można by było obdzielić wszystkich Palestyńczyków, tak? Bez względu na to, czy oni żyją w Gazie, czy na zachodnim brzegu, czy w Izraelu, czy na uchodźstwie w Jordanii, Syrii, Libanie, czy reszcie świata. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I oczywiście, że formy opresji stosowane przez Izrael, czy przez świat zachodni w diasporze są inne, czy przez reżimy arabskie wobec każdej z tych grup, prawda? Inna jest sytuacja w Strefie Gazy, inna na zachodnim brzegu. Strefa Gazy jest zamknięta od 17 lat. Ale poza tym doświadczeniem uchodźstwa i wykorzenienia i odcięcia i tego zakazu powrotu, bo to, że... Ten zakaz powrotu. Tak. To jest... To, co jest wspólne, to jest i to, co podbija tą tożsamość, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób w diasporze, szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy, to jest próba wymazania istnienia Palestyńczyków, próba wymazania palestyńskiej tożsamości i próba zaprzeczenia po prostu, że jeden z najważniejszych, chyba z najbardziej znanych syjonistycznych mitów jest o tym, że ziemia bez ludzi, dla ludu bez ziemi, prawda? I ten mit jest powtarzany od dziesiątek lat, ale co gorsza, towarzyszy temu kompletna dehumanizacja Palestyńczyków. To, co się dzieje dzisiaj w Strefie Gazy, jest możliwe i wszyscy to możemy oglądać i możemy sobie wybrać dowolny detal po prostu, bo wszystko właściwie, nie opowiemy o wszystkim, co się dzieje w Strefie Gazy, ale sam fakt, na to odcinanie dostępu do jedzenia i do pomocy humanitarnej i do pomocy medycznej, to nie powinno być akceptowalne w żadnych okolicznościach. Tego nie można usprawiedliwiać. To jest, to już pomijając wszystko, jest zbrodnia przeciwko ludzkości, ale też ma ludobójczy wymiar w tym kontekście. Ale czy nie jest tak, bo ja chcę ci zadać dosyć, wydaje mi się, trudne pytanie, bo specjalnie ułożyłyśmy tę audycję tak, żeby tutaj nie zapraszać politologów, którzy spróbują jakoś, już nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe dzisiaj, poukładać te racje między Izraelem a Palestyną. Ale wiesz, ja mam takie jakieś przekonanie o tym, że i jedna, i druga strona posługuje się różnymi narracjami, tak? Czy w jaki sposób fundamentem waszej tożsamości nie jest walka i trauma, które tak naprawdę nie pozwalają budować i patrzeć w przyszłość, tylko właśnie pozwalają tylko walczyć? Mi się wydaje, że... musimy walkę w palestyńskim kontekście wyjaśnić, bo też rozmawiałyśmy o tym tutaj poza anteną, że największym aktem oporu wśród Palestynek i Palestyńczyków jest trwanie przy swojej tożsamości. Jest edukacja, jest dbanie o pamięć, o historii, o kulturę, o tradycję, samo bycie, samo nie danie wyrzucić się i wyrwać się właśnie z korzeniami ze swojego miejsca jest już aktem oporu. I to jest ta palestyńska walka, która wydaje mi się, że jest najważniejsza, ale też nie chcę tutaj teraz tak wyciągać takich argumentów, ale to jest też walka, która jednak tego 7 października miała bardzo konkretny wymiar, prawda? Oczywiście. I czy to, możemy... Ja nie neguję... W ogóle nie neguję zbrojnego aspektu palestyńskiego oporu. Włącznie z tymi jego wymiarami, których nie da się pochwalać ani usprawiedliwiać. Tak samo jak absolutnie nigdy nie będę usprawiedliwiała zabijania jakiejkolwiek ludności cywilnej i zajmowałam się przez lata krytykowaniem jednej Izraela. Głównie Izraela, no bo jakby patrząc na liczby zabitych, to wiadomo, ale... Ale wiemy, że życie jest życie, prawda? Tak. To nieważne, czy tych jest, tak jak mówiliśmy, 40 tysięcy, czy 1200, tak? Jak to 7 października, ważne jest to życie i to chyba nie da się tego równoważyć. Nie wchodźmy w to. Tak. Zasada jest ta sama. To, co chciałam powiedzieć, ja widzę wartość po prostu w tym, jak na przykład w Strefie Gazy samo życie jest praktykowane i w tym widzę największy opór, bo to, co było dla mnie wyjątkowe było, w Strefie... Jak było, może trzeba powiedzieć. Tak, to, co było dla mnie wyjątkowe w Strefie Gazy, to była taka zachłanność i głód i uparta radość z życia po prostu. Wszystkiego jest mało, prawda? Jest mało zasobów, jest mało prądu, bo Izrael odcina, jest problem z wodą, bo Izrael odcina i tak dalej. i Gaza jest zamknięta. I świat na to przystaje. I ten cały zewnętrzny świat pozwolił zdehumanizować Palestyńczyków do tego stopnia, że przez blisko dwie dekady wolno było zamknąć ludzi w więzieniu pod gołym niebem. Ale ci ludzie na miejscu są mistrzami lekcji pełnego życia. Są mistrzami dbania o własną godność, zachowywania człowieczeństwa wobec najbardziej przerażających okoliczności. Najgorsze jest to, że ty mówisz tak pięknie o tym, a ja się obawiam, że ty powinnaś używać czasu przeszłego. Alu, powiem ci jeszcze o takim swoim doświadczeniu, bo zerkam rozpaczliwie na ten zegarek, który pokazuje, że za chwileczkę będziemy musiały już kończyć. Powiedz mi, czy to w ogóle jest gdzieś jakieś światło? Pamiętam, że kilka dni po ataku bojowników Hamasu, po tym tragicznym dniu, kiedy wzięto do niewoli izraelskich zakładników, rozmawiałam z mieszkanką z jednego z kibuców, kuratorką i artystką kibucu, czyli tego miejsca bardzo blisko tych wydarzeń. I w niej nie było nienawiści. Ona oczywiście od razu się deklarowała jako przeciwniczka premiera Netanyahu. Niemało jest tam w Izraelu takich. I ona powiedziała mi takie zdanie, które było dla mnie jakimś światłem, że ja siedziałam z Palestynkami przy jednym stole. Patrzyłam w ich oczy. Na poziomie zwykłego człowieka to może się kiedyś zabliźnić. Czy ty w tej chwili wierzysz, że to może się kiedykolwiek zabliźnić? Wierzę, ale to wymaga zmiany politycznych okoliczności. Bo jeśli przy jednym stole siedzi ktoś, kto ma wszystkie prawa i wszystkie przywileje i reprezentuje okupanta albo kogoś, kto zagrabił tej sąsiadce z Gazy, jej ziemię, jej dom, czy jej przodkowie, to nic nie rozwiąże. Musimy najpierw przejść przez proces dochodzenia sprawiedliwości i znalezienia rozwiązania politycznego, który sprawi, że jak one usiądą kiedyś jeszcze raz przy tym samym stole, to będą obydwie miały równość praw i obydwie będą uznane za ludzi. Mhm. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo Palestyńczykom w Strefie Gazy próbuje się odmówić człowieczeństwa cały czas. Tylko Palestyńczycy nie znikną, Izraelczycy też nie. Pytanie, czy ta wojna jest już w tej chwili i wystarczająco tragiczna i brutalna, że wreszcie liderzy obu tych narodów gdzieś się otrząsną i opamiętają. Wydaje mi się, że my musimy się też otrząsnąć i opamiętać. My jako Zachód, bo od blisko roku patrzymy, nie tylko patrzymy, ale aktywnie partycypujemy, wysyłając bronie do Izraela w ludobójstwie. To już dawno nie jest wojna. I od początku było dość oczywiste, jaka jest intencja izraelskich polityków i armii względem Strefy Gazy. Ważne słowa na koniec naszej rozmowy. Ala Kandi, polsko-palestyńska dziennikarka Magdalena Wadowska, która w swoim reportażu powiedziała Państwu tę tożsamościową historię. Ania Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. My mówimy już teraz spokojnej nocy, bo ten spokój jest czasem niemożliwy, ale chyba najważniejszy. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich syn podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.